stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarek. Witam Państwa. Czwartek, 1 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. 10 lat dla matki i 12 lat dla ojca. Sąd wydał wyrok w sprawie zabójstwa niespełna 2-letniego Szymona z Będzina. Bałagan w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Okazuje się, że dyski z danymi dotyczącymi sprawy Amber Gold nie zaginęły przez cały czas. Były w kasie pancernej sądu. Problemem europejskich kierowców wciąż są rozmowy przez telefon, ale jak wynika z najnowszych badań, nie tylko to robią podczas prowadzenia auta. Jest wyrok katowickiego sądu okręgowego w głośnej sprawie śmierci niespełna 2-letniego Szymona z Będzina. Dziecko zmarło 7 lat temu po silnym uderzeniu w brzuch. Rodzice porzucili jego ciało w stawie. Przez 2 lata nie było wiadomo, kim jest odnaleziony chłopczyk. Kiedy sprawa wyszła na jaw, rodzice obarczali się wzajemnie winą. Proces w tej sprawie odbywał się po raz drugi. Poprzedni wyrok został uchylony. Tym razem sąd uznał, że Barbara H. i Jarosław R. dopuścili się zabójstwa, ale, jak to określa prawo, z zamiarem ewentualnym. Stąd kary. Dla ojca 12 lat więzienia, dla matki 10 lat. Sędzia Piotr Pisarek. Pomimo całej otoczki prasowej, medialnej w zasadzie, że oskarżeni sąd uznał ich winnym działania w zamiarze ewentualnym, nie bezpośrednim. Gdyby był zamiar bezpośredni, no kary byłyby znacznie wyższe. Prokurator żądał dla rodziców chłopca 15 lat więzienia. Nie wiadomo, czy będzie się odwoływał od wyroku. Natomiast obrona zapowiada apelację, bo nie zgadza się z wyrokiem. Według ustaleń śledztwa ojciec uderzył dziecko, bo płakało i nie wykonywało poleceń. Po ciosie stan Szymona sukcesywnie się pogarszał. Dziecku pękło jelito cienkie. Przez 4 kolejne dni bardzo źle się czuło, ale rodzice nie poszli z nim do lekarza. Gdyby to zrobili, chłopiec przeżyłby. Po śmierci syna nadal pobierali na niego świadczenie socjalne. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Odnalazło się 7 twardych dysków z materiałami dotyczącymi działalności Amber Gold, które rzekomo miały zaginąć w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Nośniki zawierały pocztę mailową głównych oskarżonych Marcina i Katarzyny P. oraz wszystkich pracowników spółki, a także dane osobowe tysięcy klientów, którzy zainwestowali pieniądze w finansowej piramidzie. Gdy materiałów zażądała obrońca Katarzyny P., sąd poinformował, że ich nie ma i pytał, gdzie są zajmujących się sprawą Amber Gold prokuratorów z Łodzi. Ci odpowiadali, że wszystkie materiały przekazali do sądu w Gdańsku. Teraz rzecznik sądu Tomasz Adamski potwierdza, że dyski cały czas leżały w kasie pancernej w sekretariacie jednego z wydziałów gdańskiego sądu. Te dyski po prostu cały czas były niestety w tej kasie pancernej. Z nimi się nic nie działo. To znaczy one nie opuściły sądu, nie były nigdzie wydane. One znajdowały się cały czas w bezpiecznym miejscu. Nic się z nimi nie działo. One po prostu były. Władze Sądu Okręgowego w Gdańsku będą teraz ustalać osoby odpowiedzialne za to zaniedbanie. Europejscy kierowcy nie zachowują ostrożności za kierownicą. Zamiast skupiać się na drodze, rozmawiają przez telefon, jedzą, a nawet golą się. Tak wynika z badań Holenderskiego Instytutu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przez ostatnie 2 lata jego przedstawiciele filmowali zachowanie prawie 300 kierowców w 6 krajach, także w Polsce. Kamery towarzyszyły kierowcom aut ciężarowych, osobowych oraz prowadzących skutery i motory w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, w Niemczech i w Polsce. Nad Wisłą rejestrowana była jazda 31 kierowców. Kamery monitorowały zarówno to, co dzieje się wewnątrz, jak i na zewnątrz aut. Łącznie zebrano 90 tysięcy godzin nagrań. Holenderski Instytut udostępnił wstępne analizy zebranych informacji. Wynika z nich, że kierowcy aut osobowych spędzili 10% swojego czasu za kierownicą, robiąc inne rzeczy niż skupiając się na drodze. W przypadku kierowców ciężarówek było to aż 20% czasu. Koncentrację rozpraszała przede wszystkim rozmowa przez telefon komórkowy, ale kierowcy aut ciężarowych jazdę wykorzystywali także do jedzenia obiadów czy nawet golenia. Holenderski Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ocenia, że te wyniki to tylko wierzchołek góry lodowej. Szczegółowa analiza badań ma zostać przedstawiona w Hadze w czasie kongresu w przyszłym tygodniu. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Szczyt klimatyczny ONZ w przyszłym roku odbędzie się w Katowicach. Właśnie zapadła decyzja. Do stolicy Górnego Śląska przyjadą delegacje 200 państw, a także przedstawiciele nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych. Tematem spotkania będzie wpływ człowieka na zmiany klimatu. Więcej na ten temat Łukasz Kałuża. O organizację szczytu klimatycznego ONZ ubiegały się 2 miasta, Katowice i Gdańsk. Specjaliści stwierdzili, że oba miasta posiadają potencjał pozwalający na zorganizowanie w nich konferencji. Ostatecznie wybór padł na stolicę Górnego Śląska. Cały region jest bardzo ważnym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki konsekwentnej polityce zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarczej. Katowice to miasto z tradycją, bogatą kulturą i historią, w tym związaną z walką o odzyskanie niepodległości naszego kraju po I wojnie światowej. Zasługuje to na szczególne

z plasteliny. No, ta i inne historie niebawem. Dziś obradował Sejm Dzieci i Młodzieży. Zaczęło się klasycznie. Koleżanki i koledzy, dostojni goście, otwieram obrady 23. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. A potem dzieci zaczęły naśladować dorosłych, o czym opowiemy za godzinę. Zaprosimy Państwa na piknik naukowy, to już w tę sobotę na Stadionie Narodowym, szczegóły za pół godziny. Będzie także coś dla tych, którzy korzystają z systemu Android. Są rzeczy, na które należy uważać. Tu mam bankowość, teraz się zaloguję. O, teraz. Dobrze, tutaj widać już stan konta, mam możliwość wykonywania szybkich przelewów. Na co uważać, na co musimy zwrócić uwagę? O tym za kwadrans. Będzie też Biegam, bo lubię, jak w każdy czwartek o 17.20. Utulić maluszka to tytuł dzisiejszego reportażu. Odwiedzimy ośrodek, w którym noworodki czekają na adopcyjnych rodziców. Do momentu spotkania się z nowymi rodzicami opiekują się nimi wolontariuszki, które przychodzą maluchy przytulać. Dla mnie ta pierwsza wizyta w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym była o tyle ciężka, że ja się popłakałam. Ja zaraz widziałam swoich synków w tych wszystkich dzieciach. Jak sobie pomyślałam, że jak ja pamiętałam jeszcze przecież, oni byli jeszcze malutcy wtedy, jak ja byłam im potrzebna w tych pierwszych nawet dniach życia. Utulić maluszka to tytuł dzisiejszego reportażu o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 10:11 już minut po 16:00 rozpoczynamy audycję popołudniową. Halinka przy telefonie 22 i 7 trójka, jako że dziś Dzień Dziecka. Gdyby najmłodsi słuchacze chcieli do nas zadzwonić, bo mają coś ważnego do powiedzenia, choćby dzień dobry, to zapraszamy 22 i 7 trójek. Mailowo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Zaczynamy piosenką dnia. Polsko to jest tytuł. Krzysztof Zalewski przed nami. Krzysztof Zalewski, nasza piosenka dnia. Polsko, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. To chyba nie trzeba nas, słuchaczy Trójki, przekonywać, że dzieci wiedzą lepiej. Od lat udowadnia to cykl Katarzyny Stopaczyk. Dziś zresztą od samego rana przypominamy co celniejsze mądrości naszych milusińskich po każdym serwisie. Ale dlaczego dzieci wiedzą lepiej? Tę kwestię już nie tak łatwo wyjaśnić. Zapytaliśmy o to dorosłych. W każdej mojej książce właśnie dziecięcy bohaterowie są mądrzejsi od dorosłych. Agnieszka Tyszka, autorka książek dla dzieci, między innymi serii o Zosi i Mani z ulicy Kociej. To Mania wie, że trzeba na placu z choinkami przed Bożym Narodzeniem wybrać taką choinkę, której nikt nie chce, żeby okazać jej, jak to ona mówi, zmiłowanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. No dobrze, ale to jest fikcja literacka, a w życiu? Ta fikcja właśnie jest głęboko inspirowana życiem. Ja byłam takim dzieckiem, które... No, nie jednemu dorosłemu pokazało, co jest w życiu ważne. Przyznam się niestety, ja uwielbiam podsłuchiwać dzieci, które rozmawiają. Dziennikarz Trójki Krystian Hanke, kolekcjoner odklejek. Nietuzinkowych wypowiedzi dzieci. Dzieci potrafią wyłuskać to, czego my już nie widzimy, dlatego wiedzą lepiej. Na przykład, kiedy graliśmy kiedyś z moim synem na wymyślenie wyrazów na literę ż, to po wszystkich żabach, żyrafach Tosiek się zamyślił i mówi ż, życia blask. To obcowanie z dziećmi czasami nas też zmusza do pewnej gimnastyki umysłowej. Psycholog dziecięcy dr Magdalena Śniegulska, Uniwersytet SWPS. Moja córka kiedyś zapytała mnie, co to jest rożka. Bardzo się nagimnastykowałam, próbując odgadnąć, po czym okazało się, że jest to fragment pchły szachrajki, w której pchła już dopaść ma do rożki. Znam historię chłopczyka, który do swojego taty, doktoranta, który już po egzaminie, ten syn pyta, czy ty jesteś już doktorem? On mówi, no tak, ale ty nie jesteś takim zwykłym doktorem. On mówi, no nie, tata mówi, ty jesteś takim doktorem od drzew. No tak, czyli ty dzięcioł jesteś. Wiedzę mają mniejszą. Doktor Ilona Iłowiecka-Tańska, dział badań Centrum Nauki Kopernik. Natomiast to, co rzeczywiście robią lepiej, to mają mniejsze opory, więc eksperymentują. Nie przeszkadza im czasami wiedza albo wiedza o własnej niewiedzy. Dzieci bardzo często postrzegają świat, pewne zależności w bardziej prosty sposób. Jeżeli się przewróciłeś, znaczy byłeś niedobry. Spotkała cię zasłużona kara. Jeśli nie ma dzisiaj słońca i pada deszcz, no to wiadomo, że słońce nie wyjdzie, bo nie chce zmoknąć. I to oczywiście może wzbudzać uśmiech, ale myślę, że czasami naprawdę też warto tę perspektywę dziecka przyjąć, bo czasem te trudne sprawy, w których pojawiają się bardzo silne emocje, z perspektywy dziecka stają się bardzo proste. Dzieci są szczere i bezkompromisowe. Historia bodajże 5-letniej dziewczynki, która dowiedziała się, że jej 23-letnia ciocia właśnie się zaręczyła, powiedziała na głos, ja wiedziałam, ja to czułam. Po czym wyszła z pokoju, poszła do kuchni i pod nosem powiedziała, Matko Boska, taka młoda. Ostatnio wychodząc na galerię zauważyłam chłopców, którzy się bawili z eksponatem w tak nieoczywisty sposób. Zhakowali nam eksponat. Próbowali oszukać eksponat i spontanicznie się dołączały nowe osoby. Dzieci się genialnie uczą od siebie nawzajem. Katarzyna Potęga, Welżabik, Centrum Nauki Kopernik. Nie wiemy nawet jako badacze, w jaki sposób one to robią, ale przekazują sobie pewne schematy, jak tutaj osiągnąć pewien efekt właściwie w niedostrzegalny sposób. Największą przenikliwością dziecięcej mądrości spotkałam się tuż po narodzinach mojej najmłodszej, trzeciej córki. Ja do dzisiaj pamiętam jej spojrzenie. W tym spojrzeniu takiego noworodka kilkunastominutowego była cała mądrość świata. To były dorosłe oczy kobiety, która wszystko wie. I te oczy mi powiedziały, że mnie dużo nauczą. Ja to sobie zapamiętałam, bo to się potwierdziło. A może więc pójdźmy za przykładem Krystiana Hanke i podsłuchujmy dzieci, może się czegoś nauczymy. A dorosłych przepytywała Madzia Karczewska. Nuda. Nie lubię takich rzeczy. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

to jest, zasada jest taka, że to, co ważne, trzyma się oddzielnie. Jednak w codziennym życiu zwykle nie przeszkadza nam, że na jednym urządzeniu, na smartfonie, trzyma się gry, filmy, program do bankowości elektronicznej. To ryzykowne, zwłaszcza, że większość smartfonów obsługuje jeden program, Android. Tak jest też w przypadku pani Justyny. Tu mam bankowość, zaraz się zaloguję. O, teraz. Dobrze, tutaj widać już stan konta, mam możliwość wykonywania szybkich przelewów. Nie no, przelew zdarza się często, że jestem gdzieś, nie wiem, na mieście i muszę zrobić jakiś przelew. Pan Marcin, użytkownik tabletu i telefonu z systemem Android. Więc wchodzę na telefon i szybko, no to jest najsprawniejsze i szybko robię sobie przelew. A z takich rzeczy ważnych jak bankowość elektroniczna, co jeszcze? Też poczta służbowa. Ile osób na świecie korzysta z Androida? Ponad 2 miliardy użytkowników. Piotr Zalewski z Google Polska. Mówimy tutaj o użytkownikach smartfonów i tabletów z systemem operacyjnym Android, takich, którzy korzystają z usług Google, czyli na przykład ze sklepu Play. W zasadzie nie myślę, ile osób korzysta z tego systemu. Trochę bazuje na zasadzie zaufania. Zakładam, że jest to chronione. System rzeczywiście jest bardzo, bardzo popularny, natomiast spośród tych 2 miliardów użytkowników, spośród tych, którzy instalowali aplikację wyłącznie ze sklepu Google Play, tylko 0,05%, czyli promil użytkowników, mieli jakiś problem z bezpieczeństwem, czyli na przykład zainstalowali jakąś szkodliwą aplikację lub w jakiś sposób ich dane zostały wykradzione. Nigdy nie możemy czuć się tak naprawdę bezpieczni. Konstanty Młynarczyk z portalu technologicznego chip.pl. Projekt tak kompleksowy, tak złożony jak system operacyjny nigdy nie będzie stuprocentowo bezpieczny z samego założenia. Po prostu nic o takim stopniu komplikacji nie obędzie się bez błędów. Miałem taką sytuację, że może nie wiem, czy to pobrałem coś, czy nie. Nagle moje hasła do poczty i do chyba do Facebooka zostały zmienione. Doskonale widzimy to po systemach desktopowych, gdzie chociażby Windows, najpopularniejszy system desktopowy, jest poprawiany i uzupełniany i łatany od wieków. I mimo, że zajmuje się tym sztab ludzi, zawsze jakaś dziura się znajdzie. Co pan na to, żeby korzystać z 2 różnych urządzeń? Jedno miałoby być takim portfelem z rzeczami naprawdę potrzebnymi, czyli bankowość elektroniczna, poczta, rzeczy takie, które wymagają zaufania i pewnego środowiska. A drugie urządzenie, na przykład tablet w domu, to urządzenie do rozrywki, do gier dla dzieci. Ja myślę, że jesteśmy wygodni i staramy się mieć zawsze w jednej rzeczy wszystko. Czyli co, pan by się nie zdecydował? Chyba raczej nie. W przypadku urządzeń mobilnych niewątpliwie byłoby to skuteczne. Stąd właśnie pomysł, żeby stworzyć wewnątrz tego naszego smartfonu drugi, wirtualny. Powstają właśnie takie stworzone programowo strefy, do których nie ma dostępu bez dodatkowej autoryzacji. W strefie standardowej mamy tam jakieś aplikacje do zabawy i tak dalej, a dopiero po uruchomieniu tej drugiej strefy, gdzie mamy zaszyfrowaną pamięć, tam możemy trzymać aplikacje właśnie bankowe czy pocztę firmową. My niedawno wprowadziliśmy też taką nową funkcję, która będzie dostępna dla każdego z tych 2 miliardów osób, która będzie aktywnie też skanowała wszelkie aplikacje na obecność szkodliwego oprogramowania. Dla mnie jest to wygodne, jeżeli jest to w jednym miejscu. Jeżeli mam telefon, to faktycznie komputer dla mnie już jest w tym momencie niepotrzebny. Jeżeli mam tutaj również internet i mam dostęp do tych wszystkich kont, czy też właśnie aplikacji, które wspomniałam, to w zasadzie komputer już jest w pewnym sensie zbędny. W przypadku każdego systemu, nie tylko Androida, ale i iOS-a i Windows Mobile, trzeba pamiętać o aktualizowaniu zarówno oprogramowania samego urządzenia, jak i aplikacji, które mamy zainstalowane. Ważne też, by pobierać programy tylko z zaufanych źródeł. A przypominał o tym Kuba Witkowski. A w tym czasie, kiedy my słuchaliśmy, Halinka wróciła już na stanowisko i przyjmuje kolejne telefony od państwa. Chciałabym życzyć szczęścia wszystkim dzieciom, szczególnie mojej klasie, w ogóle wszystkim dzieciom i mojej rodzinie, moim rodzicom, ponieważ oni też są dziećmi swoich rodziców i w ogóle wielkiego szczęścia wszystkim.

Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy na kolejny, 21 już piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Moim gościem jest pan Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Po raz kolejny wspólnie organizujemy wielką imprezę, no gigantyczną imprezę, bo przed rokiem, jak pan przed chwilą mi tutaj podsumował, 80 tysięcy ludzi przewinęło się przez Narodowy na 20 pikniku. Tak, to był jubileuszowy piknik. Trochę byliśmy w zeszłym roku otoczeni przez różne demonstracje i to prawdopodobnie spowodowało lekki spadek frekwencji, bo zazwyczaj przychodzi około 100 tysięcy osób w ciągu jednego dnia, co czyni piknik na pewno największą plenerową imprezą popularyzującą naukę w Europie, prawdopodobnie na świecie. Nie jestem pewien, jak Chińczycy dają radę. I to jest impreza rodzinna, bo całymi rodzinami wybieramy się na Narodowe, na piknik naukowy. Impreza rodzinna, towarzyska, z przyjaciółmi, bardzo różne grupy przychodzą. To jest impreza, na którą warto zabrać małe dzieci, bo jest dużo rzeczy ciekawych dla małych dzieci, ale warto też przyjść bez dzieci, jeżeli ktoś akurat nie ma dzieci, bo jest bardzo dużo poważnej treści takiej do ciekawej rozmowy z naukowcami. Piknik jest takim, każdy piknik właściwie, ale tegoroczny być może bardziej niż którykolwiek, jest taką okazją, żeby zobaczyć, jak nieprawdopodobnie nauka i technika zmienia nasze życie. My sobie z tego na co dzień nie zdajemy sprawy. Korzystamy z tych wszystkich urządzeń, które nam ułatwiają życie. Bardzo szybko się do nich przyzwyczajamy. I piknik jest taką okazją, żeby spojrzeć na to z takiej perspektywy: matko, nasze życie jest zupełnie inne. Ziemia jest dobrą okazją, dobrym tematem, żeby o tym mówić. Bo Ziemia to jest temat przewodni w tym roku. Ziemia. Tak, Ziemia. Ziemia jest pojęciem wieloznacznym. Bardzo dobrze, bo to nam umożliwia spojrzenie z różnych perspektyw. Ziemia nam się kojarzy z tym twardym gruntem, na którym stoimy, ale jak spojrzymy z większej odległości, na przykład satelity, to zobaczymy, że Ziemia to głównie woda. Więc zobaczymy Ziemię z perspektywy satelitarnej, z perspektywy takiej kosmicznej, jak Ziemia wygląda na tle innych planet, jak Ziemia, co dają nam w ogóle badania kosmiczne, czego się możemy dowiedzieć o pogodzie na Ziemi, o zmianach klimatycznych, jakie są w ogóle perspektywy rozwoju Polski w badaniach kosmicznych, bo są. Więc to jest coś, jeden z punktów. Drugi to co... A propos tego, że mamy swój wkład w te badania naukowe kosmosu, czekam na ten moment, bo my się przykładamy do różnych programów. Nasi naukowcy współpracują przy okazji tworzenia różnych rzeczy, które potem są wysyłane w kosmos. No, czekaliśmy na... pierwszą... my... To prawda, ale czekam na ten moment, kiedy kolejny polski astronauta się pojawi, bo jest, Mirosław Hermaszewski to jest nasz pierwszy kosmonauta, jedyny do tej pory, i kiedy kolejny, bo są szanse na to, prawda, w przyszłości, że kolejny Polak poleci. No tak, dołączyliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, myślę, że są szanse. Na pewno mamy bardzo dobre badania astronomiczne i astrofizyczne. Tutaj należymy do światowej czołówki absolutnie. Oderwaliśmy się na chwilę od Ziemi, bo o Ziemi opowiadać, tak, bo będzie o Ziemi, o wodzie, o atmosferze, ale będzie także o tym, co jest pod Ziemią. Tak, no pod Ziemią są na przykład paliwa różne, prawda, kopalne, które, ropa naftowa, węgiel, bardzo wiele technologii z tym związanych, dużo rzeczy się o tym dowiemy. Pod Ziemią można też znaleźć ślady życia. Te ślady skamieniałe dzisiaj, więc możemy zobaczyć historię naszą jako istot żyjących na Ziemi, liczącą miliony lat. A w jaki sposób to wszystko jest pokazywane? Bo jeżeli ktoś nie był na pikniku albo teraz pierwszy raz słyszał o pikniku naukowym, a pewnie są tacy słuchacze, to pomyślą sobie, że to, o czym my tutaj opowiadamy, takie trochę muzeum, że będzie jakiś eksponat i nie, tam dużo rzeczy jest prezentowanych w sposób niekonwencjonalny, zaskakujący, można dotykać, można próbować. Prawie wszystko jest prezentowane w sposób niekonwencjonalny, zaskakujący i niemuzealny, chociaż są też eksponaty muzealne, dla których również warto przyjść na piknik. Na pikniku przede wszystkim jest bardzo dużo naukowców, którzy nie noszą tego dnia krawatów, garniturów, są ubrani w t-shirty, bo będzie ciepło w sobotę, i rozmawiają z ludźmi takim językiem, jaki każdy rozumie. Są bardzo chętni do tej rozmowy, więc opowiadają. Na pikniku będzie mnóstwo demonstracji, pokazów. Będzie bardzo dużo takich angażujących doświadczeń, w których będzie można kimś się stać, albo zobaczyć najnowsze urządzenia technologiczne, które gdzieś nas przeniosą, na przykład okulary z wirtualną rzeczywistością. Będzie można zobaczyć także demonstrację rzeczywistej aparatury badawczej albo aparatury medycznej, bardzo zaawansowanej. Będą także pewnie kolejki, mamy nadzieję, że nie za duże, no bo tysiące ludzi będą na Radowym zainteresowanych, ale będą także setki stoisk w sumie, także to się rozłoży. To się rozłoży, to znaczy piknik jest ogromny, odbywa się na ogromnym terenie, chyba nie da się zobaczyć całego jednego dnia. Ja próbuję za każdym razem, ale to jest wtedy pobieżne. Także warto sobie na stronie internetowej wybrać, co kogo najbardziej interesuje. Jest taka propozycja na stronie internetowej, żeby sobie zawczasu stworzyć swoją marszrutę, swój plan zwiedzania. Można stworzyć bo jest mapa, taka aktywna mapa Korony Narodowego, bo to na Koronie wszystko się będzie działo. I wokół, i na Błonie. Pod dachem, tak więc to, czy będzie padać, czy nie. To częściowo pod dachem, Błonie, częściowo nie, ale nie będzie padać, pogoda będzie świetna. No wiadomo. I są poszczególne dziedziny zaznaczone, gdzie co będzie można znaleźć. Biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia, geologia, historia, inne i trójkowe stanowiska, bo trójka ma, my mamy silną reprezentację w tym roku na pikniku naukowym i nasi dziennikarze będą opowiadać o tym, o różnych rzeczach. Byliśmy w przeróżnych miejscach, mamy różne doświadczenia i będziemy o tym opowiadać także na Narodowym. Polskie Radio ma wielką reprezentację, wszystkie programy, no, Radio Dzieciom, tak, Archiwum Polskiego. Ja jeszcze niżej zszedłem, jeszcze większe zbliżenie zrobiłem na trójkę od razu. I przy okazji na stronie jest zegar, tak? Do pikniku pozostało 1 dzień, 18 godzin, 13 minut i 50 sekund w tej chwili. Czyli do 11. 11 w sobotę najbliższą. Zapraszamy, spotykamy się w tę sobotę na Stadionie Narodowym od w Warszawie od 11 do 20. Do 20. Przez cały dzień. Korzystając, i warto przyjść na cały dzień. Korzystając z tego, panie dyrektorze, że pan na co dzień z naukowcami obcuje, to jeszcze pytanie mam do pana, znaczy słuchacz ma pytanie, sprawa jest poważna. Mój 4-letni wnuk, pod wpływem Gwiezdnych Wojen oczywiście, przyszedł do mnie i mówi tak: dziadku Michału, a kula śmierci spowoduje, że człowiek zmarnie. To chciałem przekazać. Panie dyrektorze, co panu na to? To nie było pytanie, to było ostrzeżenie. I ja bym je potraktował poważnie. Znaczy ja też, ale no, kula śmierci to jest poważna sprawa, ale są jeszcze pola siłowe, można, naukowcy pracują nad tym, prawda? To nie jest tak, że to jest pewne. Zresztą wiadomo, że w sumie kula śmierci nie dała rady. Nie dała rady. Znaczy trochę dała, ale potem nie dała. Ale się potem rozsypała. Tak jest. Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik, wspólnie z Polskim Radiem Centrum organizuje 21 już piknik naukowy w sobotę od 11 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Serdecznie zapraszam. I proszę się nie bać kuli śmierci. Jestem Nina ze Słonecznego Wrocławia i wszystkich pozdrawiam. I miałam dzisiaj bardzo dobry dzień w szkole. Moja pani dzisiaj dawała nam żelki. Dziękuję za telefon, Nino. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. No, temat teraz dla dorosłych. Czy to koniec walki z globalnym ociepleniem? Wieczorem polskiego czasu Donald Trump najprawdopodobniej ogłosi, że Stany Zjednoczone wycofują się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Napisał o tym na Twitterze, a swój wpis zakończył słowami: uczyńmy Amerykę znowu wielką. Co to oznacza dla świata? O tym Łukasz Karusta. Półtora roku temu światowi przywódcy ogłosili sukces. 195 państw zgodziło się co do tego, że wzrost średniej temperatury na świecie nie może być wyższy niż 2 stopnie Celsjusza. Później znowu były oklaski i radość, gdy Waszyngton, zresztą tego samego dnia co Pekin, porozumienie ratyfikował. Teraz pewnie usłyszelibyśmy jęk zawodu, gdyby wszyscy światowi przywódcy zebrali się w ogrodzie różanym przy Białym Domu, gdzie Donald Trump będzie ogłaszał wycofanie się z porozumienia paryskiego. Zaskoczenia i zdziwienia być jednak nie powinno, bo przecież Trump wiele razy w kampanii wyborczej mówił, że globalnego ocieplenia nie ma. To nie globalne ocieplenie jest największym problemem, który mamy. Tak mówi Obama. Przy okazji, dzisiaj mamy 17 stopni, jest cholernie zimno. Przydałoby się nam trochę globalnego ocieplenia. Nawet jeśli sobie wierzycie w zmiany klimatu, ISIS to problem. Chiny są problemem. Rosja i Korea Północna, ale nie globalne ocieplenie. Trump wciela więc w życie swoje obietnice, a część ekologów bije na alarm, że to dramatyczne wiadomości dla naszej planety. Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci jednak nieco uspokaja. To na pewno nie są dobre wieści dla klimatu, ale ja bym nie popadał w jakiś totalny defetyzm i pesymizm. Stany Zjednoczone odpowiadają za 17% światowych emisji. Na świecie obecnie nie podpisały tego porozumienia zaledwie dwa państwa. I to mało znaczące w walce o czyste środowisko, bo Nikaragua i Syria. Co więcej, Chiny zaraz po deklaracji Trumpa zapowiedziały, że nie wycofają się z ustaleń paryskich. Zresztą Stany też nie zrobią tego jeszcze dziś wraz z podpisem Trumpa. Dopiero za 3 lata, czyli w 2019 roku, będą mogły Stany Zjednoczone notyfikować strony porozumienia o wyjściu z niego, które wejdzie w życie po roku. Czyli dopiero w 2020 roku faktyczne wyjście Stanów Zjednoczonych z tego porozumienia byłoby możliwe. Drugą możliwością wydaje się być wyjście z całej ramowej konwencji ONZ do spraw zmian klimatu. Byłby to bardzo radykalny krok, ponieważ pozbawiałby Stanów Zjednoczonych możliwości uczestniczenia w jakichkolwiek szczytach klimatycznych. Byłaby to ogromna strata dyplomatyczna. Mówi Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Trump, wypowiadając porozumienie, znowu mówi o przywróceniu Wielkiej Ameryki i odrodzeniu przemysłu. Nie jest w stanie nagle przywrócić potęgi węgla. Węgiel przegrywa tę wojnę nie z tego względu, że Stany prowadzą jakąś ambitną politykę klimatyczną. Nie, po prostu węgiel jest droższy od gazu łupkowego. Węgiel przegrywa też z odnawialnymi źródłami energii. W Stanach zamknięto już ponad 100 elektrowni, a ogłoszono zamknięcie ponad 250 elektrowni węglowych. Trump tego nie zmieni. Eksperci więc nieco pocieszają, ale każda decyzja polityczna dotycząca klimatu będzie odczuwalna. Tak ostrzega Bill Corcoran z amerykańskiej kampanii Poza Węglem. Mówiąc wprost, ludzie, którzy podejmują te decyzje, Donald Trump czy Scott Pruitt, będą już dawno martwi i zapomniani, gdy ich wpływ na środowisko będzie widzialny i odczuwalny. To nasze i ich dzieci i wnuki będą ponosiły ciężar tych decyzji. A Marek Wąsiński dodaje, że to także symbol pokazujący, że świat znowu nie jest zjednoczony w walce ze zmianami klimatu. Wyjście Stanów Zjednoczonych z tego porozumienia jest ogromnym ciosem. Coś, co miało na celu uwzględnienie wszystkich graczy, zwłaszcza tych najważniejszych, przestaje już takie być. Mamy powtórkę protokołu z Kioto, który został wynegocjowany m.in. dzięki staraniom dyplomatycznym Stanów Zjednoczonych, ale Stany Zjednoczone go nie ratyfikowały. Świat już komentuje jeszcze oficjalnie nieogłoszoną decyzję Trumpa. Dominują głosy krytyczne bądź zapewnienia o podtrzymaniu porozumień paryskich. I tak jednym tweetem amerykański prezydent znowu rozgrzał atmosferę i klimat na całym świecie. No to wystąpienie w Ogrodzie Różanym o 21 naszego czasu. W Waszyngtonie dziś 27 stopni i słonecznie. Tu Trójka, audycja popołudniowa, za 6 minut 17. Pani Ania prosi, by powtórzyć litery popołudniowe, bo na stronie jeszcze nie ma. Pani Aniu, na stronie te litery już są, właśnie wrzuciliśmy. I litery na dziś to S, Z, T, C, F, J, D. Słówko.polskieradio.pl. Tam sytuacja na planszy. Dziś rozpoczyna się rewanż, tak więc pierwsze ruchy za nami. Betu to jest słówko porankowe, a nasze ogłosimy o 18.40. Literki na stronie słówko.polskieradio.pl. Sometimes we know all those tricks and we hope that they will work. Show must go on like Freddy used to call over 20.